si jarak jiri na sore amari di sahali amari di dapat au pirani bi bi hey dilo dilo star dilo dilo star dilo dilo star dilo dilo dilo dilo star dilo dilo star dilo dilo star dilo dilo start.